قالوا ما اخلفنا، کہا انہوں نے کہ نئی خلاف ورزی کی ہم نے تیرے ساتھ کیے وعدے کی کہ مل کے نا اپنے اختیار کے ساتھ ولكننا حملنا، لیکن ہم اٹھائے گئے تھے اوزارن اوزار من زینت القوم، قوم کی زینت سے مراد قوم سے کبر ہے اور اوزار سے زیورات، زیورات ہمارے پاس تھے فکذبناها، پس ڈال دیا ہم نے امر سامری سے ان کو فکذالک، پس اسی طرح الخسامریو ڈالا ان کو سامری نے ان زیورات کو آگ میں، فاخرج لهم پس نکالا اس سامری نے ان کے لیے رجلا رجل ایک تھڑ، جسدن یہ رجلا مبدل ہے، جسدن اس کا بدل ہے اور یہ بدل ہے لکیان الحکارہ، اس کی تذلیل اور تحقیر کو بیان کرنے کے لیے، تو ایک تھڑ کا تھڑ یعنی بجلا بچڑا یعنی تھڑ، بچڑا کیا تھا تھڑی تھا، تو لہو خوارن بات سے اس کے چلانا تھا، اس کے لیے آواز تھی، فقالوا بس کہا انہوں نے ھذا الہکم یہ ہے الہ تمہارا، فالہ موسیٰ اور الہ موسیٰ علیہ السلام کا، فنسیا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ طور پر خدا کو طلب کرنے لگے، الہ تجھے ہے، اب یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے کہ یہ معاملہ کیا پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، وہ بتا رہے ہیں کہ قبط قوم کے زیورات دیکھ کے پاس فرعونیوں کے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یہ چونکہ ان کے خادم تھے، وہاں رہنے والے تھے، تو کسی شادی یا خوشی کے بہانے سے انہوں نے ان سے زیورات دیے، اور یہ ہوتا رہتا ہے شادیوں پر ایک دوسرے کو زیورات دے دیے جاتے ہیں، انہوں نے زیورات لیے اور رات کو وہ زیورات ساتھ لے کر، کیونکہ سفر کا رات کا یہ آگے، تو سامری جو تھا، سامری ہوشیار آدمی تھا، تعلیم یافتہ بےمان تھا، کئی پڑھا لکھا، سامری نے سارے اوزار اکٹھے کیے زیورات اور ان کو بھٹی میں ڈالا اور اس سے ایک جسم تیار کیا، آگ سے گرم کر کے وہاں پر بچڑے کی شکل تیار کی، اب اس نے کچھ شیطانی کی شرارت کی تو بچڑے سے آواز آنے لگی، اس میں دو قول ہیں علماء کی، کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ وہ بچڑا گوشت گوشت کا بن گیا تھا، حقیقتاً بچڑا بن گیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس مہمان نے مہارت کے ساتھ ہاتھ کی صفائی کے ساتھ وہ بچڑا ایسے بنایا جس طرح بازار میں کھلونے ملتے ہیں اور وہ بٹن بھی لگے ہوتے ہیں ان کے سوراخ، اس نے تو ایسا بٹن لگایا نا کہ بچڑے کی ہارا ناتا تھا، وہ جب بھوک چوک دیتا یا کوئی شیطانی کرتا تو ایسے آواز اس سے نکلتی جیسے بچڑے کی آواز ہے، وہ حقیقت آواز تھی نہیں، سامری کے ہاتھ کی صفائی تھی، اور اس کی مثال آج کے کھلونے سمجھو، یہ جو آج کل کے کھلونے اور مختلف قسم کے ہارن ہیں، تو ایسا کرتب نامراد نے کیا کہ وہ بچڑا تو اسی طرح لوہے کا رہا، جب ان سے براد سونا چاندی جو بھی تھے، لیکن اس سے جو آواز آتی تھی جہارا جاتا تھا لہو خوار وہ پچھڑے والی بھاں بھاں ہوتی تھی تو اس لیے ان کو اجتماع ہو گیا اور سامری نے پہلی چیز یہ رکھی عبادت الوجود محرفہ کی اور کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حلول کر کے یہ بچڑے یہ سامری جو تھا حلولی تھا حلولی حلولی سمجھتے ہو نا کہ اللہ کی ذات جس جسم نے اتر آئی ہے اور اللہ نے حضور کیا ہے اس جسم کے اندر چنانچہ یہ کہہ کے انہوں نے کہا کہ اس عبادت جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کو طور سے تلاش کرنے گئے ہیں اللہ تعالیٰ تو بچڑے میں آ گئے نصر یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے اور جہاں پر مفسرین نے لکھا سب سے پہلی جو انہوں نے بچڑے کی عبادت کی وہ ناچنے لگ گئے ڈان اس کے ڈان یہ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ پیر تیب الرحمان والے چیلے اور یہ قادری چیلے ان کی وہ عبادت ڈانس ہے بوڑھے بوڑھے ہمارے بوڑھے اٹھ ہی نہیں سکتے اور یہ بوڑھے تو جناب ایسے چکر لگا رہے ہیں ناچ کے رہی ان کے قدموں میں اور قوت ہے اور یہ ناچنا ڈانس یہ سارا وہ سامری والا وجہ تھا اور انہوں نے قوالی ڈھول ڈھمک شروع کی اور بچڑے کو سجدے مرادے مانگنے لگ گئے کہ اللہ جہاں اتر آیا یہ حلولی بات تھی اور حلول کا نظریہ انہوں نے قائم کیا. یہ آگے میں اس کی تفصیل کرتا ہوں اپنے مقام پہ جہاں تک یہ ترجمہ جو کیا فقالوا هذا الہکم وإله موسیٰ فنسیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اپلا یرونا یا نہیں دیکھتے یہ آیت توحید آ گئی چوتھی ہے تحمید چل گئے آپ کے پاس تحمید کے ہاں ان کو احمد اور گدا قرار دینا تحمید کام جو بچی ہے نا دو سامری نے اس میں حضرت جبریل کی مٹی ڈالی تھی ہزار خطرے کیسا چاہل ہے وہ آگے آ رہا ہے پہلے بیان تو کرنے دیا اب کوئی بندی رہا ہے سارے پڑھے لکھے ہاں بھائی اب اس نے اچھے سے یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی آیت بھی ہے یہ فقالوا هذا الہکم فالہ موسیٰ ہو گیا بنا سی اللہ فرماتے ہیں فلا یرون یا نہیں دیکھتے یہ اللہ جر کے ہو یہ کہ نہیں دیکھتے یہ کہ جواب نہیں دیتا لوٹا نہیں سکتا ان کی طرف قولاً بات کو بلا یملک لہم اور نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے ذرہ ولا نفع ضرر اور نفع کا ذرا خیال کرو حضرت ابراہیم نے ایک ایران کی فکر بیان کی تھی بالا یسما ولا چوسر ولا چلی ان کا چیا کیا نکلا الا وہ شاید سمیع ہو بصیر ہو قدیر ہو. جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اسے پوچھنا شروع کیا ولا یملک لہم ضرا ولا نفع معلوم ہوتا ہے الا وہ ہوتا ہے جو مالک النفع والضرر ہو اور نافع اور ضار ہونا کس کا خاصا ہے الا کا جس کا خاصا ہے الہ کا اس لیے کہہ رہا ہوں جب ہم مانا کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ لا نافع ولا ضار الا اللہ نفع نقصان والا یہ دوسری باتی جو ہے نا للت وہ ہنستی ہے کہتے ہیں انہوں نے اپنا مانا بنایا ہوا ہے اپنا مانا لیکن قرآن دیکھا ہی نہیں یہ اور اسی لیے امام راضی نے لا الہ الا ہو کا مانا کیا لا الہ الا ہو لا نافع بلا سارا لا مانیا بلا موتیا اللہ یہ کیا لہم ذرا بلا نفا بلا قد قال لہم ہارون بڑا زور ہے کلام میں بلا قد قال ماضی پر قد اور ساتھ لام تو مانا بنتا ہے واللہ لقد قال واللہ لقد قال اور دوستوں بزرگوں قرآن اتنا زور کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت ہارون کے ذمہ بات لگائی اور انہوں نے کہا کہ یہ مجرا بنائی حضرت ہارون نے اور حضرت ہارون نے ان سے شرک کروایا. قرآن تورات کے اس بیان یہودیوں کی تحریف کی ترتیب کر کے فرماتا ہے فاللہ قد ڈالا. اگر تورات کی وہ عبارت سامنے نہ ہو نا تو اس کی تاکید سمجھ نہیں آتی. تاکید ہوتی ہے منکر کے مقابلہ اور جس درجے کا منکر ہوگا اس درجے کی تاکید ہوگی. اب یہاں والا قد کال لہم ہارون کونے منکر یہودی مولوی. یہودی مولویوں نے حضرت ہارون کے ذمے لگایا کہ یہ ساری کارروائی حضرت ہارون کی تھی اور حضرت ہارون معیت تھے بزرگوں کے اور انہوں نے بچے کی پوجا کروائی. اب قرآن دیکھو نزیر کی صفائی پیش کرتا والا قد کال لہم. اور دوستوں بزرگوں واللہ لقد اللہ کی قسم قالا کہا ان کو ہارون نے من قبل پہلے ہی کہا تھا. کیا مطلب ہارون نے بھی منع کیا تھا من قبل اس سے پہلے یا تو اب یہی وجہ ہے یہ جو مستشبل ہے نیشری ہے اور آج کے فرنگی اور یہ فرنگی محقق یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی کتابوں سے مضمون چوری کیے. یہ جو قرآن بھی چوری کیے اور یہ کوئی مضمون ہے اتنے بے وقوف گدے کہ چوری کہاں کیے. یہ تو ان کی بھی غلطیاں نکال رہا ہے قرآن, ان کی بھی قرآن اصلاح کر رہا ہے غلطیاں نکال رہا ہے. اور کیسے غلطیاں نکالتا ہے, یہ ان کی جو کتابوں کی غلطیاں ہیں ان کو بھی قرآن صحیح کر رہا ہے اور بتا رہا ہے یہ غلط کہتے ہیں. فَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ پہلے کہا ہے میری قوم اِنَّمَا قُتِلْتُمْ بِهِ اِنَّمَا پکی بات ہے سوائے اس کے نہیں کہ آزمائے گئے ہو تم ساتھ اس کے. فَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ بے شک رب حقیقی تمہارا رحمان ہے نہ کہ گوسالہ اور بچڑا. فَاتَّبِعُونِي بس میری راہ چلو فَأَطِيعُوا أَمْرِي میری بات مانو فعلاً بھی میری اتباع کرو اور قولاً بھی میری بات مانو. قالوا کہا انہوں نے انعاد قوم شرک کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اب وہ گر گئے نا کہتے قالوا لن نبرہا یہ لن نبرہا کے سیگے میں غور کر لو وہ اوت تاکید ہے. لن ناصبہ یہ احاطے کے لیے آتا ہے اور وہ ان کے عزم کے لیے کہتے ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا پروگرام یہ ہے ہم ہمیشہ رہیں گے اوپر اس کے آگے پینا مرادیں مانگنے والے اسی پر کٹے رہیں گے آگے پی جمے رہیں گے. یا نکل کا ہے مرادیں مانگنے کے لیے ہم اسی پہ رہیں گے حتی ارجیا یہ بھی ان کی مہربانی ہے حتی ارجیا الینا حتی کہ لوٹے ہماری طرف موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی آمد تک ہم اسی پر رہیں گے. قال یا ہارون خطاب دوم بہارون حضرت ہارون کی طرح متوجہ ہوئے. پہلے قوم سے پوچھا نا پھر حضرت ہارون سے بھائی میں بھی تجھے ذمہ دار بنا کے دیا تھا قوم مجرک بن گئی ہے تو نے کیوں نہیں تیار کیا ایسا. معلوم ہوتا ہے کہ امیر برکتیہ کو اپنے عمراء سے بات خود ہو سکتی ہے. یہ امیر برکتیہ قوم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آخری امیر قوم کے حضرت ہارون علاقائی طور پہ وہ امیر بنے. اب امیر برکتیہ پوچھ رہے ہیں یا ہارون اے ہارون ما منع تھا سبحان اللہ غیرت تو ہے نا ما منع تھا یہ نہیں سوچا میرا بھائی ہے اور بھی کوئی ممانے نہیں پوچھ رہے ہیں ما منع کا معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے مسئلہ میں کسی کی رعایت ہے. او بزرگو ہاں ما منع کا آپ ہی خطیبوں سے پوچھ لیا کہہ رہے ہو خطیب 10,000 روپئے رہے ہیں مطلب جو نہیں جاتی. ما منع کا یہ کس چیز نے روکا؟ جب تو نے دیکھا تھا ان کو سلو سلو راستے سے ہٹ گئے، حالات تتیان میری پیروی کی نہیں کی. کیا مطلب؟ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو اللہ کا لا زیادہ ہے، اور پیروی کا کیا مطلب میری پیروی نہیں کی. ایک معنی یہ کہ میرے اعلیٰ حد کیوں نہیں رکھا، بتاتا ہوں میرے اعلیٰ حد کیوں نہیں رکھا. کیا مطلب ہے میرے اعلیٰ حد پہ آئے کہ انہوں مارنا ہے، میری پیروی نہیں کی کس بات میں؟ انتقام میں. پیروی نہیں کی کس بات میں؟ فل غزت للہ بل مقاتلہ سے ماں من کا پرا بھی نہیں. میرے اعلیٰ حد رکھنا ہے، اگر میں جہاں ہوتا نا تو ان کو مارتا بےمانوں کو اور ایک کو نہ چھوڑتا. تو نے کیوں نہیں میرے والا ہاتھ رکھا؟ ان کو کہا تو نہیں کچھ مارنا تھا، ان کو ان کے مقابلہ کرنا تھا، جہاد کرنا تھا ان کے ساتھ. اگر تیری جگہ پہ میں ہوتا تو میری طبیعت یہ تھی کہ ان بےمانوں کو قتل کرتا، مرتد تھے اور واجب القتل تھے. مطلب ہے میری پیروی کیوں نہیں کی؟ سختی نے اور ان سے انتقام لینے. اور دوسرا میری پیروی کیوں نہیں کی؟ مطلب ہے تو نے طور پر آ کر مجھے بتانا تھا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ طور پہ میرے پیچھے چلے آتے اور وہاں مجھے آ کر دلا دیتے. زندہ پیغمبر ہے وہ طور بھی قریب ہے اور اپنے امت بگڑ چکی ہے. زندہ پیغمبر کو اپنی امت کے حال کا پتہ کوئی نہیں. اب بزرگو سیف العزیز لکھتا ہے مردو کافروں پر بھی آماد پیش ہوتے ہیں، کماؤ موتا کافر مردوں پر بھی آماد پیش ہوتے ہیں. جہاں زندہ نبی موسیٰ کلیم اللہ وہ قریب ہے، ادھر اللہ اطلاع دے رہے ہیں، ادھر بھائی کو کہہ رہے ہیں بھائی تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کم از کم بتاتا تو صحیح نا، میرے پیچھے آتا. اپا صحیح کامری، کیا تو نے میرے عمل کی نافرمانی کی ہے؟ وہ کون سا عمل تھا؟ میرا کام جن کے ہاتھ لیا تھا لا تب سبیل المقتدین، کس بات کی نافرمانی تھی؟ کالا جب نہ ہوں، صرف منہ سے نہیں کہا حضرت موسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے جہاں ہاتھ رکھا سر کے پاس معلوم ہوتے گونے نہ تحلی. حضرت ہارون کے سر میں بال تھے تو ہاتھ میں آئے گئے، بال تھے ہی نہیں. اور داڑھی کے بالوں کے بھی ہاتھ رکھا، معلوم ہے اتنی داڑھی تھی جو مٹھی میں آ گئی تھی، کوئی سمجھ نہیں ہے. موجودیوں والی داڑھی تو کچے میں بھی لے جاتی، کچا سمجھتے ہو نا؟ ہاں وہ تو ہاتھ ہی نہیں جاتی. تو داڑھی سب نبیوں کی سنت ہے، داڑھی سے ہاتھ رکھا اور سر کے بالوں کے، معلوم ہوتا ہے داڑھی بھی اتنی تھی جو مٹھی میں آ گئی اور سر کے بال بھی اتنے تھے جو مٹھی میں آ گئے. وہ جو حدیث میں آتے آخر زمانے میں ایک قوم نکلے گی اور اس قوم کی علامتیں بڑی تفصیل سے آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قوم ایسی ہوگی کہ وہ ہلتے نہ تم آلہ منا چوکر، ان کی زبانیں پھول سے زیادہ میٹھی ہوں گی اور وہ میٹھے میٹھے بھائی اور بڑا اچھا پیارا لیٹا ہوگا. قلوب ہوں قلوب سیاد، ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خراب ہوں گے. اور تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے، وہ تہجد کے اشراق پہ چاش کے دعا کے ساری پڑھیں گے، بڑے نوافل ماتھے پہ محراب. تم کہو گے ہم تو نمازیں پڑھتے ہی نہیں، نمازی کو یہ دیکھے دوپہر کو بھی لگائے اور رات کو بھی لگائے. ان کے روزے لمبے لمبے اور ان کے جو ترتیب ہوگی، جو قاتلون اہل توحید توحیدیوں سے لڑیں گے اور یدعون اہل الاوثان، اور جو اہل اوثان وطن پرست ان کے ساتھ ذرا ان کی وہ کبھی ان کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کے ساتھ جاریہ. اور یہ لا یزالون یخرجون، ہر جگہ سے نکلے گے کبوتر تو نہیں نکل رہی ہے کبوتر، اور لا یزالون یخرجون، اور وہ سیماہم التحلیق ان کی نشانی ہوگی وہ سروں پہ اترے پھرائیں گے اترے پھرائیں گے مسجدوں میں تولیاں بن کے بیٹھیں گے راستے پہ تولیاں تولیاں چلیں گے اور فرمایا کہ جہاں مل جائے ایسے مل جائے سب تو لو ہو ان کو وہ واجب القتل ہے جہاں مل جائے وہ واجب القتل ہے اتنا من قتل ہو جو آدمی ان کو قتل کرے گا اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا اجال کو مارنے کا ملے گا حدیث ہے اپنی بات نہیں کر رہا اب وہاں معلوم ہوتا ہے اب تحدیث آرن یہ ٹھیک نہیں حضرت ہارون کے سر پہ بال تھے نبی پاک علیہ السلام کی بھی زلفیں تھیں تو سمجھ آئیے بات ہاں یہ بالکل پھر ایئرپورٹ بنا دینا یہ کوئی سنت نہیں بالکل پھر چلا اونچا ہے خدا نے جو بات کی ہے خدا کے بندے کیوں سر کو بگاڑتے ہو کتنا بچتے ہو کیا ضرورت ہے یہ کون سی آدمی ہے حضرت علی کے ذمہ لگاتے ہیں اور مختلف روایتیں کھڑ کے بہرحال اونچے بھی ہونی چاہیے اونچے بھی نہ رگڑا اونچے بھی ہونی چاہیے اور آج کل تو ویسے بھی اونچے رگڑانا خطرناک ہے تو اونچے رگڑانا مکروہ ہے حل یہ بھی مسئلہ بنتا ہے تو شکل شکل صحیح ہونی چاہیے اور داڑھی بھی ہونی چاہیے لا تاکل بلحیتی لحیتی داڑھی تھی چاروں ائمہ کے نزدیک مٹھی بھر داڑھی رکھنا یہ سنت محقتا کریم کا واجب شعر اسلام ہے مٹھی بھر داڑھی رکھنا آج کل تمہاری بھی جا رہی ہے خیال کرو ہاں پوری داڑھی رکھو مٹھی بھر داڑھی اگر مٹھی بھر داڑھی نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں یبنا ام اے میری ماں جائے یبنا ام اے میری ماں جائے کیوں کہا کیوں کہا جلدی بولو آپ کا وزن خراب ہو رہا ہے کیوں کہا کراہن کے لیے اے میری ماں ماں کا نام لیو میری ماں ہاں ہاں چاہے ہیں تو کیوں کہا اس لیے کہ حضرت کو رحم ہے یبنا لا تاکل بلحیتی نہ پکڑ میری داڑھی سے بلا براتی اور نہ میرے سر سے ہندی خجی تو میری عرض تو سن لو میری عرض تو سنو مطلب کیا تھا ہندی خجی تو میں ڈر گیا یہ کہ تو کہے گا پر رت کا بین بنی اسرائیل کہ میری آمد کا انتظار بھی نہیں کیا اور بنی اسرائیل کو آپس میں لڑا دیا اگر میں سختی کرتا دو فرقے بن جاتے ایک گروہ میرے ساتھ چلتا اور ایک گروہ وہ سامری پارٹی کے ساتھ لڑائی ہوتی بلند تر گپلی اور تو کہتا کہ میری آنے کی اطلاع والی بات کیا لحاظ ہی نہیں کیا میں جو اطلاع کا کہہ گیا تھا اس کا لحاظ ہی نہیں کیا اب دو اتحاد آ گئے ایک اتحاد مصری اور ایک اتحاد ہارونی دو اتحاد کے حضرت ہارون کا بھی اتحاد ہے حضرت موسیٰ کا بھی اتحاد ہے اب اتحادی اختلاف دو نبیوں کے درمیان آ گیا اب یہاں فیصلہ کرو کہ حق پہ کون سا باطل پہ کون سا کہاں فیصلہ ہو سکتا کیوں دونوں طرف کیا ہے اتحاد اسی طرح اتحادی اختلاف علی معاویہ کے درمیان آ گیا اس طرح جہاں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا وہاں بھی کسی قاضی صدر کو جج کرنے کی ضرورت نہیں کہ معاویہ قرآن و سنت کے مخالف تھا شریف بنا کیا شریف بنا دیا قاضی صدر نے وہاں پر لکھا ہے کہ معاویہ خاطی تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے خارج ہے کیونکہ علی کی اتباع اس پر واجب تھی اس نے بجائے اتباع کے مقاتلہ کیا اور کفار کیا حضرت معاویہ کے لیے رضی اللہ انہوں و رضو انہوں کے لیے اللذی نتبا باؤن میں احسان والی یہ شرط تھی ان میں یہ شرط نہیں پائی گئی انہوں نے علی سے مقابلہ کیا اس لیے اور کہتا ہے کہ معاویہ نے قرآن و سنت کے سری قوانین کی مخالفت خلاف کی سری کا قوانین کی اور اسی طرح اب کس کو کس نے جج بنایا قاضی مدر کو پیر ساتھ مریدنیوں کا سوال تجھے کس نے جج بنایا ان کو تعویل تعویل دے اللہ اور پھر اللہ کے فضل سے ایک آدمی کسی کا شاگرد ہے اس نے کتاب لکھی ہے سبائی فتنہ جس کی کتاب ہے خارجی فتنہ، اس نے لکھا صفائی فتنہ، اور اس نے کہا میرا استاد حضرت قاضی مظہر صاحب یہ یہودی ہے، اور نام بھی لکھا صفائی فتنہ، اور بڑی کتاب ہے زبردست، تو اس نے صحیح جھگڑا لگایا، ہاں بھائی کف اللہ المؤمنین القتال، ہاں بھائی دیکھو آپ اتحاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، درستگی بھی ہو سکتی ہے، نبیوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، صحابہ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ غیر مسلط کو کہ کیوں بھی ترقی ترقی بھٹا رکھ دے، یہ بھی ہر جگہ میں ڈنڈا لگائے کھڑا ہے، یہ حج پہ ہے یا یہ حج پہ ہے وہ حج پہ ہے، ہم کہتے ہیں مسئلہ اتحاد پہ آ جائے، دونوں متحد حق پہ ہو سکتے ہیں، ایک حق ہوتا ہے دوسرا حق ہوتا ہے، ایک حق ہوتا ہے دوسرا حق ہوتا ہے، اور اگر اختلاف سے اتحاد کی وجہ سے چاروں اماموں کو نہیں مانتا تو نبیوں کو بھی نہ مان، صحابہ کو بھی نہ مان، کیا کہتا ہے میں صحابہ کو نہیں مانتا، صحابہ میں اختلاف ہے، غیر مقلد کہتا ہے اماموں کو نہیں مانتا، اماموں میں اختلاف ہے، میں نے کہا پھر نبیوں کو بھی جوڑا، نبیوں میں اختلاف آ گیا، تو سمجھ گیا یا نہیں؟ کالما خطب و تم یا سامریو، حضرت نے فرمایا بچو سامری کالم فما خطب کا کیا حال ہے تیرا، او پیرا یا سامریو، اے سامری تیرا کیا حال ہے، سامری سے کتا دو کیا شیطانی کی ہے، کیا شرارت کی ہے تم نے، خطب کا کیا مطلب ہے، شرارت کیا کی ہے، انہیں تو کرے تھے اب تحقیق کر رہے ہیں، کالا اب ذرا خیال کر رہے ہیں، وہ ترقی جو کہہ رہے تھے کرا تھا نا یہ آیا تھا جی، کالا کہا سامری نے بسر تو امالم جب سرو میں ہی، خیال کرنا ہے آیت کے دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر جمہور مفسرین نے کی ہے اور دوسری تفسیر ہمارے استاد امام اہل سنت حضرت علوی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے، پہلے میں عام تفسیر کر رہا ہوں جو تفسیروں میں ہے، ہاں بھائی جہاں پر فرماتے ہیں کہ قال بصرت کہا میں نے دیکھا، بصرتوں کا کیا معنی ہے، حالانکہ بصرتوں کا لفظ اکثر بصیرت پر بولا جاتا ہے، دیکھنے پر بھی دیکھنے پر، اچھا چلو اس کی بات کرتے ہیں، بصرتوں بمانم یبصرو بھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے نہیں دیکھا وہ چیز دیکھی کہ یہ مارکا نہیں دیکھ سکے، فقبضتم قبضتا پر بھر لی میں نے مٹھی من آثار الرسول من آثار آثار فراس الرسول میں نے مٹھی بھری کس سے، رسول جبریل کے گھوڑے کے سموں والی، جبریل کے گھوڑے کے سموں والی، بس تو ہاں بس میں نے پھینک دیا اس کو اس بچڑے کے منہ میں، ندا لے کر سفل اگلی نفسی، اسی طرح صلاح بھی مجھے میرے نفس نے، اسی طرح صلاح بھی مجھے میرے نفس نے، کیا مطلب، مطلب یہ ہے کہ جب دونوں لشکر اکٹھے ہو گئے نا، فرعون کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ چونکہ پار ہو گئے تھے پیچھے فرعونی لشکر بھی پہنچ آیا تھا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل گھوڑے پہ آئے اور درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے، مقصد کیا تھا کہ فاصلہ رہے، پچھلا لشکر پیچھے رہے، اگلا لشکر آگے رہے، درمیان میں آڑ بن جائے، آڑ بن، بعض مولویوں نے لکھ دیا کہ مقصد تھا کہ فرعون کا گھوڑا آگے نہیں آتا تھا تو جبریل گھوڑی لے کے آیا تھا، بعد میں یہ بھی لکھا تو وہ گھوڑی کے پیچھے پھر آ گیا گھوڑا، بارہ تو لکھتے رہے تو وہ گھوڑا آیا تھا حد فاصل کے طور پہ کہ دونوں لشکر آپس میں مل نہ جائے، تو وہاں جب گھوڑا چل رہا تھا تو سامری بےمان کہیں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے کے جہاں پاؤں لگتے ہیں وہ جگہ سبز ہو جاتی ہے اور وہاں سے سبزہ ہو جاتا ہے. اس نے دیکھا کہ کوئی کرشمہ ہے سے گھوڑا جبریل کے جہاں کم لگ رہے ہیں وہاں سے سبزہ اگ رہا ہے. اس نے کہا کہ کوئی کرشمہ ہے. اس نے وہاں پر وہاں کھڑا ہوگا دیکھ رہا ہوگا تو اس نے سوچی باتیں کی تھی اور جیب میں ڈالی کام ہے آتے سے وہاں یہ کام آئے گی. چنانچہ اس نے وہ مٹی رکھ لی تو یہ مٹی تھی جبریل کے گھوڑے کے پاؤں والی. اللہ کی طرف سے آزمائش تھی قدرتی کوئی کرشمہ تھا. وہ مٹی اس نے زیورات میں ڈالی تو یہ صاحب آپ کہتا ہے کہ وہ بچڑا باقی بچڑا بن گیا. کیا بچڑا؟ بچڑا بن گیا گوشت گوشت کا اور وہ کھاں باہ کرنے لگا. یہ تو کرشمہ سیر ہوا اور یہ سامری کا استدراج تھا. کیا تھا؟ کل بتایا تھا میں استدراج. یہ سامری کا کیا تھا؟ استدراج. اور جب استدراج تھا بات کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ بچڑا حقیقت بچڑا بن گیا. جمہور مفسرین کی رائے دہی ہے لیکن اس تقریر پر بہت سارے محدودات لازم آتی ہیں. بہت سارے نقط عبارت تھے جیسے القرآن فی علوم القرآن. یہ ایک طرح کی جو کتابیں ان میں صاف لکھا ہے کہ جو حدث ہے خلاف اصل ہے اور حق المقدور حدث سے بچو. جہاں عبارت ویسے بن سکتی ہو تو کثرت حدث یہ بہت گڑبڑ ہے. ایک دوسرا جہاں پر کتاب و اضافات لگاتار اضافتیاں مانا کیا ہوگا کہ کالا بسر تو دمالم یسرو بھی بس تو کب تن میں نے اٹھی لی گر کے مین آسارے ایک آفرے دو برا سے تین برا پھر رسول بارہ چھ بنا دکھ رہے گی. یہ رسول سے مراد تو نے کتنی حالانکہ پہلے سترہ کوٹ کتنی کا تذکرہ کوٹ اور رسول سے مراد جبریل اور اس کا فرض اور فرض کا حافر اور اس سے مٹی. اب یہ سارے معذور بناؤ جو ہے نکلتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے اور وہ جو کچرا تھا وہ کچرا اسی تھا جو میں نے بتایا ہارن والا کچرا تھا. وہ ہارن کی طرح وہ اسی طرح کچرا ہی رہا اپنے حالت سے اور اس کا کوئی نہ کوئی شرارت کر کے وہ آواز آنے لگی. ایک اور آیت کا معنی یہ ہے فَسْتُرْ تُو بِمَعَنَمْ يَبْتُرُ بِهِ میں نے وہ چیزیں حاصل کی جو انہوں نے نہیں کی. بصیر فَسْتُرْ تُو کا معنی بصیرت قلبی ہے. یعنی میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ایسی چیزیں لی جو دوسرے طالب علموں کو سمجھ نہیں آئی. تو بزرگ رسول سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور بزرگ تو کس معنی میں ہے؟ بصیرت قلبی کے معنی میں. اور مطلب یہ ہے بزرگ تو میں نے دیکھی ہیں حاصل کی ہیں بما لم وہ علوم لم جب ضرور ہی جو انہیں حاصل نہیں. فقبض تو قبضہ تن ان اثر رسول یہ کنایہ کامل اتباع سے بس میں نے اتباع کی. قبض تو قبضہ تن ان اثر رسول اثر سے مراد سیرہ کے رسول ہے. رسول سے مراد حضرت موسیٰ. کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کی اتباع کی. فنبض تو ہا اور بس میں نے اس کو چھوڑ دیا. کیا مطلب؟ کچھ عرصہ میں بھی حضرت موسیٰ کا پیروکار رہا پھر پیروکاری کو چھوڑ دیا پھینک دیا میں نے حضرت موسیٰ کی غلامی پیروکاری کو. سزا لے کر سب عالت لی نفسی یہ میرے دل نے صلاح دی کہ مسلمان رہ کے کیا کرے گا میں مردہ دو دوں گا. کچھ عرصہ رسول موسیٰ کے ساتھ رہا اور کچھ ایسی چیزیں حاصل کی جو دوسروں نے نہیں کی. اور بزرگوں پھر میں نے حضرت موسیٰ کی اتباع چھوڑ دی اور یہ بچڑے والا تماشا رہ جانا جن کو خراب کیا بچڑے پر. یہ مانا کرتے ہیں حضرت علمی شاہ ہے تو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ آپ کے حاشیے پر اس کی تردید لکھی ہے اور ابو مسلم اولادی کے ذمہ لگایا گیا ہے، لیکن امام راضی رحمۃ اللہ کی تفسیر دیکھ لینا، امام راضی نے تائید کی ہے اس معنی اور حضرت علوی چاہتے ہیں اسی معنی کو راجے قرار دیتے ہیں، مسلم کرے یا کوئی بھی کرے، حضرت صاحب اسی معنی کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کے آخر میں کیا لکھا ہے؟ بول آپ تو ابو الکلام کے حوالے سے کہ میں ویس تھا اور رسول کی تابے داری کرتا تھا، جس کے پاس جانے کو چھوڑ دیا، یہ معنی کسی صحابی تابعی سے منقول نہیں، لہذا اول معنی صحیح ہے. یہ سمجھ لیے بات، ہم کہتے ہیں یہ معنی اس لیے صحیح ہے کہ قانون قرآن سے مطابق ہے اور قلت حاجت ہے اور عمارت میں توڑ پھوڑ نہیں ہے، وہ معنی کرنے کے لیے وہ سارا حذف ہے اور عمارت میں توڑ مروڑ ہے، پھر وہ سامری کا یہ کرشمہ ماننے کی کیا ضرورت ہمیں پڑ گئی، اور گھوڑے جبریل کی گھوڑی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، اس کے نیچے والی مٹی کا سبزہ کہاں سے آ گیا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظم قرآن میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن پاک کی نظم میں ان کا کوئی تذکرہ نہیں. ریلوی جہاں سے استدلال کرتے ہیں، پورا گھنٹہ صحیح رسد کی تقریر ہے کہ سامری میں جو کمال ہو سکتا ہے تو احمد اللہ میں نہیں ہو سکتا. جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی میں اگر حیات بس کافی ہو سکتی ہے تو اولیاء اللہ میں نہیں ہو سکتی. تو سب یہ ہے کہ نہیں، اگر سامری میں جو کمال ہے یہ سامری کے ہاتھ پہ ٹہر ہوا، سامری کافر تھا، تو یہ کافر کے ہاتھ پہ جو چیز ظاہر ہو تو وہ کمال کی چیز کا ہے. اگر ایک چیز کافر کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو، ولی اللہ کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو، پھر ولی اللہ کا اس کافر سے کمال کیا ہے؟ دونوں شریک ہیں. مثال کے طور پہ شہید اندر بھی پانچ من گندا اٹھائے اور گدا بھی پانچ من گندا اٹھائے، اس باب میں تو دونوں برابر ہیں، کوئی کسی کو فضیلت نہیں. فضیلت تو شہید اندر کو تب ملے گی کہ شہید اسد سات من گندا اٹھائے اور گدا دو من اٹھائے. اب کہیں گے شہید اسد افضل من الحمار، کیونکہ یہ وزن زیادہ اٹھا گیا، اس جبل کو یہ نہیں پتا. احمد رضا خان نے لکھا، اب کوئی شروع ہو جائے کہ خنزیر پانچ دن بھوکا رہ سکتا ہے اور بریلوی مولوی ایک دن بھوکا نہیں رہ سکتا، لہٰذا خنزیر کی جان دیا جائے. یہ بریلویوں کی دلیلیں ہوتی ہے. اور کوا ہوا میں اڑ سکتا ہے، بریلوی مولوی نہیں اڑ سکتا، لہٰذا کوا کس کی جان زیادہ ہے. اور اسی طرح یہ احمد رضا خان نے ضابطہ لکھا ہے، جو صفت انسان کی ہے وہ غیر انسان کے لیے کمال نہیں، اور جو صفت کسی کافر کی ہے وہ مسلم کے لیے کمال نہیں. تو بہرحال یہ تھوڑی سی بات آگے دیکھو، قال اما فضا فإن لك في الحياة، فرمایا دفاع ہو بھائی، فإن لك في الحياة فذهب، نکل جا تیری ایمان. سامری کے ساتھ بھی گویا کھاتا بن گیا جو جبریل کے ساتھ بنا تھا، شہرت پسند دار مذہب، نکل جا پہن اللہ کا فی الحال، تیرا حیاتی زندگی میں دنیا کی زندگی میں ان تکولا تو کہتا پھرے گا لا بساتا. سامری کو لگ گئی کچھ بیماری، یہ چھوڑا چاہتا تھا، پیر بننا چاہتا تھا، اب اس کے قریب بھی آتا نا رک جاتا اس کی طرف، اس کو 104 پہ بخار ہو جاتا، اور یہ کہتا لا بساتا نہ ادھر نہ اکیلا رہ گیا، اس کو بند کر دیا گیا کمرے میں، اس کی شہرت مل گئی. لا مساسا ان کا موہدن، تیرے لیے وعدہ ہے آخرت میں، نہیں خلاف ورزی کیا جائے گا تو، اور دیکھ طرف میں خلاف کی طرف بھی اللہ جی سبحان اللہ معلوم ہوتا ہے آثار شرک کو مٹانا فرض ہے، چھوڑا نہیں بچڑے کو. حضرت موسیٰ کہاں چھوڑتے تھے؟ دوست بزرگ ہوتے تو کہتے ہیں کسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اب ذرا دیکھو نہیں چھیڑنا چاہیے. منصور الہ کا سامریا، دیکھ اپنے الہ کی طرف، اللہ بھی ڈرتا نہیں آگے پا، سارا دن رہتا تھا جس پر جمنے والا اور جسے پکارتا تھا بےمان، اس کو بھی دیکھ، دن ہر ریکن نہ ہو، ہم اس کو جلائیں گے پھر اس کو اڑائیں گے، دل جم میں تین دریا کے نصفہ اڑا کر ہم اسے راک بنا کر اس کی راک کو بھی دریا میں ڈال دیں گے، پہلے جلائیں گے پھر اڑائیں گے, پتہ چل جائے جو چل رہا ہے گلا کہتے ہیں, جو ریزا ریزا ہو کے اڑ رہا ہے گلا کہتے ہیں, اس کو دریا میں پھینکیں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس واقعہ سے پتہ چلتا ہے, اگر اللہ آپ کو پاکستان کی حکومت دے دے ایک مزار نہ چھوڑو, ایک مزار, ایک مجاور نہ چھوڑو, ایک مشرک کلا نہ چھوڑو, قاضی ابود اور یہ سارے الکفرو ملت و واحدہ ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے قاتل آئی قاتل کو پر کیا کہا ہے تغیر بل مال کرنے کیا ہے بزرگوں, مجھے سمجھ نہیں ہے جی معذرت ہے سر کی لکھنے والے بزرگ, آپ کا علم مجھے سمجھ نہیں ہے. ہاں نصبا انما الہکم اللہ, انما عرب میں محمد بن عبد الوہاب پہ اللہ کی رحمت ہے, اس نے کام صحیح رکھا ہے, آتے ہی بھی یا ہزار بھی گئے تھے مولوی بھی گئے ساری چیزیں کا طالبان سے غلطی ہوئی ہے, طالبان نے قبضہ تو کیا تھا افغانستان پر, بت گرائے تھے, قبریں اور مزار بھی گرائے تھے جن کو چھوڑ دیا, شاید یہی غلطی میں بھی پڑ گئی. تو حکومت اسلامی ہو آثار شرک کا مٹانا یہ فرض ہے حکومت اسلامی جا کر. حضرت عبد حضرت علی نے اپنے ایک جرنیل کی ڈیوٹی لگائی کہ اللہ تدا قبر مشرفہ, مشرف کی قبر نہ چھوڑیں, کوئی کوئی اونچی قبر نہیں چھوڑنی, سب کی اللہ سب بہت ہو اس کو برابر کر دے. یہ ابو الحجاج کی ڈیوٹی تھی, پورے فوج کے کمانڈر ان چیف فوج علوی کے کمانڈر کی ڈیوٹی تھی کہ کہیں اونچی قبر نہ چھوڑ اور کہیں تصویر نہ نظر آئے, کہیں تصویر دے اس کو مٹا دے اور اونچی گردن والی قبر بھی گرا دے. اللہ ہمیں صرف کو ایک مہینہ حکومت دے دے نا, ایک مہینے میں انشاءاللہ وہ صفائی کریں گے فوج ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. کیا پیر تھے, کیا پیر کے سور کے پیر تھے, کیا مرید تھے, کیا مجاہد تھے, کیا دربار تھے, کیا قاضی تھے, کیا ہے محرم کے جنوب سے سارا پاکستان سارا صاف ہو جائے گا. اللہ دے دے ہے تو قادر ہے, ہمیں نہیں تو ہمارے ہم عقیدہ مسلط کسی کو دے دے, خلافت اسلامیہ کا نظام کبھی تو آئے گا, یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گا, آئے گا انشاءاللہ ایک وقت آئے گا. یہاں اسلام آباد میں اشاعت التوحید و سنت کی حکمرانی ہو, میں دیکھو مولویوں کے ساتھ کیا ہے, یہ پتہ نہیں حضرت عیسیٰ کا دور ہو یا اس سے پہلے ہو, آئے گا لازمی. ہاں بھائی انما الہکم اللہ, اس زمین کی خلافت ہے ہی تو ہندوؤں کی حق, کیونکہ یا بدوننی بلا یشرکون بی شیئا, اور جو ادھر صدر بنے اور پہلا سلام علی ہجویری کے دروازے پہ اور وہاں پر دودھ چڑھائے لانتیا, سعودی رائے کے بھی تو مسلمان نہیں ہوا, سعودی رائے کے بھی تیری گندی کھوپڑی میں عقل مل جایا, اسی طرح گندا ترک مشرق ادھر بھی علی ہجویری کی پوٹا کر کر لیا, سعودی رائے کے ان کی روٹیاں کھا کے پھر بھی میں موٹا پہ جیت گیا تو پھر بھی بابے رسلا اتنے کیا ہے تو ایمان کے دیا. انما الہکم اللہ, انما الہکم اللہ, الہ صرف اللہ, الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ نہیں کوئی الہ سوا اس کے, فاطیا کل شیئن علما, فاطیا کل شیئن علما, کذالک نقص علیک, آیت تکی ہے, یہ ہمارا کمال ہے میرے پیغمبر, یہ قافلے بیان کمال, یہ ہمارا کمال ہے ہم بیان کریں اوپر تمہارے, من انباء ما قد سبقا, کچھ خبریں من قبیلیا ہے سارے حال میں میرا پیغمبر کچھ واقعات فاقد سبقا جو گزر گئے کیوں تاکہ میرا دل مضبوط ہو یہ آپ ہی بیان کیا کرے مظاہرین کے قصے ہیں شاہ اسماعیل شہید کے مولانا حسین علی کے بیت القرآن کے یہ جو قصے اللہ نے بیان کیے اس لیے پکے پکے بہادر مجاہدین مباہدین کے واقعات اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ تیرا دل مضبوط ہو اور خطرہ بیان کرے بقد آتینا اور ہم نے دیا آپ کو اپنی طرف سے ذکر ذکرم کا معنی قرآن قرآن دیا ہم نے انہارا کا انہو تقوی سے اخروی جو منہ پھیرے گئے قرآن سے وہ ضمیر کا مرجے ذکر ذکر سے مراد قرآن فَإِنَّهُ يَعْمَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا بے شک کو اٹھائے گا قیامت کے دن بوجھ خالدین فیہ کیا معنی ہوا جو قرآن سے اعراض کرے گا تو قیامت کے دن بوجھ اٹھانا پڑے گا یہ آزاد سے پوچھی کوئی نہ ہوتی یامل و یوم القیامت وزرا خالدین فیہ ہمیشہ رہیں گے اس وزر میں بوجھ میں اور بہت برا وقت ان کے قیامت کے دن شملا بوجھ یوم ينفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا سور میں جمع کریں گے ہم بزرگوں کو یوم اس دن اس دن سورقا نیلی آنکھوں والے سورقا نیلی آنکھوں والے کیا مطلب بعد میں مراد کیا ہے کرو یوم القیامت اعما نیلی آنکھ مراد اندھے ہوں گے اور بعد میں گائے نیلی آنکھ تو پیلی والی ہے نا یہ ایک تو بدسورت ہے دوسرا اتنی سختی ہوگی کہ اس کی آنکھیں بھی نیلی ہو جائیں اس شدت اور سختی کی وجہ سے آنکھیں پتھرا جائیں گی زوروں کا نیلی آنکھوں والے یا کافتوں نہ ہوں آپس میں خود خود کرتے ہوں گے خود خود ہے پتوں نہ پہنا ہوں آپس میں پس سوالیں کرتے ہوں گے ان لبستم الا عشرا نہیں ٹھہرے تم مگر دس دن نہیں ٹھہرے ہو تم دنیا میں مگر دس دن دنیا کے اندر دس دن رہے یا دنیا کا برزخ میں دس دن رہے نانو عالم بما یقولون میرا پیغمبر ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اذ یقولو امثلہم طریقتن جب کہے گا ان میں سے جو بہتر ہوگا طریقتن راہ کے یعنی بڑا عقل مند آدمی الستم الا یوما نہیں کہہ رہے ہو تم مگر ایک دن ان کا امثل اور چودھری اس کا دماغ پھر جائے گا سمجھے جو ان میں زیادہ سمجھدار ہوگا وہ کہے گا ایک دن اور کچھ کیا کہیں گے دس دن کہہ رہے ہیں کیا مطلب قیامت ایسی سخت ہے نا کہ دنیا کی وقت اور دنیا کی عیش و عشرت ان کو ایک دن جیسی معلوم ہوگی دونوں جھوٹ بول رہے ہیں ہم تل بھی اور دوسرے بھی جھوٹ بول رہے ہیں رہ گئے تھے ستر ستر سال سو سو سال لیکن قیامت کی ایک جھٹکا لگے گا سارا کچھ دماغ ٹکرا جائے گا کہیں گے دنیا کی زندگی تو ایک دن تھی یا دس دن تھی دماغی چکر ہو جائے گا اجلا یا دوسرا قیامت کا پچاس ہزار سال کا دن اور پچاس ہزار سال کے مقابلہ میں ستر سو سال کیا چیز ہے سمجھے یہ بات شدت بھی بہت ہوگی ہم کلو ہم طریقہ ادو نہ اونچے دوچے پہاڑوں کے متعلق قیامت کے دن پہاڑ کدھر جائیں گے فل بنا دیجیے اڑا دے گا ان کو رب میرا اڑا دینا اور چھوڑ دے گا اس کو با ان میدان سب سب میدان لا کرا پیا نہیں دیکھے گا اس میں ایوا جا کوئی موڑ والا انکل، کوئی اونچائی، نہ پہاڑ نظر آئے گا، نہ کوئی موڑ نظر آئے گا، او سپن سپا میدان چٹا رڑا نکل آئے گا، یومئذ اس دن اتباع کریں گے دائی کی، یہ دائی دونوں کا اسرافیل آواز دے گا، اور سارے حضرت اسرافیل کے پیچھے چلیں گے، لا ایوا جالا ہو، لا ایوا جالا ہو کیا مانا، کوئی کمی نہیں ہوگی اس کے لیے، دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے، اس کو اٹھایا نا بھی چلو چل نماز پہ جائے، کبھی کدھر مڑے گا، کبھی کدھر مڑے گا، اور کبھی ایک لاکھ آگے دوسرا قدم پیچھے، اللہ نے فرمایا جس دن اسرافیل نے بلایا نا سور پھونکا لا ایوا جالا ہو، کہ ساری گڈیاں گڈیاں کے موڑ کو سیدھا پیچھے کرے گا اور آئے گا پیچھے، لا ایوا جالا ہو، کوئی اس اوپر والا ایوا جے موڑ اور نیچے والے ایوا کا مانا گڈی، یعنی ہو نہیں سکتا کہ پیچھے آئے نہیں، سارے بلد کو مدرسے میں آدمی لے آتا ہے اس کو گھسیٹ کے آنا پڑتا ہے، کبھی ادھر بھاگ ہوتا ہے کبھی ادھر، تو میں اس طرح پیر کا آواز ہوگا تو سیدھا کسان بن کے آئے گا، خاشہ دل اصوات ہو اور دبی ہوں گی آوازیں رحمان، رحمان کے سامنے اللہ، خاشہ دل اصوات ہو اور دبی ہوں گی آوازیں رحمان، رحمان کے سامنے، فلا تسمع الا اقصا، نہیں سنے گا تو اگر بڑی صدم آواز، ہم کا چھسکار، ہم تن کا سلمان ہے چھسکار، اور قدموں والی آٹ، بڑی معمولی آواز وہ سنے گا، کہو مائی دن، پھر آیا قرآن، اللہ پاک موقع پر پکڑتا ہے، اتنی سختی نے بزرگوں کا نظریہ ہے بزرگ جڑا لیں گے، عیسائیوں کا نظریہ شفاعت اور کفارے پر وہ حضرت عیسیٰ جڑا لیں گے، دوسرے مجھے کہتے ہیں بزرگ جڑا لیں گے، فرمایا سختی اتنی ہوگی، یوم اذن لا تنفع الشفاعت، نہیں نفع دے گی شفاعت الا من اذن له الرحمن، مگر اس کو اذن له الرحمن اجازت دے گا جس کے لیے رحمان، ورضی اللہ قولا، اور پسند کرے گا واسطے اس کے قولن، قولن اس کے دو معنی ہیں بزرگوں، یہ تو ہے الا من کو شاپے کے ساتھ لگاؤ، اس دن نفع شفاعت نفع نہیں دے گی، مگر اس شفیع کی جس شفیع کو رحمان اذن دیں گے اور اس شفیع کے کولے شفاعت کو پسند کریں گے، رضی اللہ عنہ کولا جو مانا کیا کریں کولے شفاعت کو پسند کریں گے، اور دوسرا معنی مشکولہ کے ساتھ لگتا ہے الا لمن، الا لمن شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اس آدمی کو جس کے بارہ میرا مان اجازت دے گا، اور رضی اللہ عنہ کولا کا معنی اور ہے رضی اللہ عنہ کولا، اور اس مشکول جس کے لیے سفارش ہونی ہے اس کے کسی بات کو رحمان خامان نے پسند کیا ہوگا، اس کی کسی بات کو، اور وہ کسی بات کیا ہے، قولا کلمہ لا الہ الا اللہ الشفاعت لأہل القبائر من لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا شفاعت اس کے حق میں ہوگی جس کی کم از کم کوئی بات رحمان کو پسند ہوگی، راضی لکھتا ہے وہ کوئی بات شہادت لا الہ الا اللہ ہے گواہد کی حق میں ہوگی، بہانا دل بجو عاجز ہو جائیں گے چہرے، عاجز ہو جانے کے سارے چہرے، للحشل قیوم سامنے زندہ قیوم کے، قیوم سامنے والے کے، فقد خاب من حمل ظلما، اور تحقیق پورا تباہ ہو گیا، پورا رسوا ہو گیا، من حمل جو اٹھا کے لایا ظلمن، ظلمن کا جا مانا ہے شرکن الجلالین، شرکن از ابن جریر، الظلم ہا ہنا الشرک القتادة وظلم الشرک ابن زید معلم التنویر والمانی، سارے کہتے ہیں اس سے مراد ظلم سے مراد شرک ہے، رمیہ مل من الصالحات، اور وہ آدمی جو عمل کرے گا کام کرے گا پھلے، لیکن ایسے نہیں بہوبا مومن، ایسے نہیں بہوبا مومن عقیدہ درستو فلا جخاپو، پس نہیں ڈرے گا نہ ظلم کا، ڈر کرے زیادتی کا، فلا حضبہ نہ بے انصافی کا. اسی طرح اتارا نے قرآن کو عربی اپنا پیے عربی زبان میں، اور طرح طرح لایا اس میں بعید کو قیامت اور عذاب کے بارے میں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچتے ہوں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ شرک اور کفر سے بچتے ہوں، اور جو ہوتے تو لہم ذکرا، جب پیدا ہو ان کے لیے کچھ سوچ، ذکرن کا معنی کچھ سوچ ہے، ان کے لیے کچھ سوچ پیدا ہو. فتعال اللہ الملک الحق، سمرہ آیت توحید، بس بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ سچا ہے. فلا تاجل بالقرآن آیت صحیح چہارم، فرمایا نہ جلدی مچا میرے پیغمبر ساتھ قرآن کے، من قبل، من قبل کا معنی اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے، ان قبل اللہ، اس سے پہلے کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف سے ہی. فقل، اور کہتا رہے رب زدنی علما، اے میرے پروردگار پڑھا مجھے علما، ادروے علم کے، یہ علم بڑھتا رہا. ابن حجینا، سفیان ابن حجینا کہتے ہیں لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کرتا رہا وفات تک، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو کیا دے دی؟ وفات دے دی. اس حتیٰ کو بھی سمجھنا. بلا تاجل بل قرآن، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو معلوم معنی ہے کہ قرآن صحیح آپ ساتھ ساتھ کرتے تھے، وہ معلوم معنی، اور لا تحرک بھی لسانا کا لتعجل بھی، وہ نہیں ہے یہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے لیا اس پر تیری نے. دوسرا معنی کہ آپ نے کچھ فیصلہ کیا جس کے بارے میں ابھی تک صحیح نہیں آئی تھی، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تھوڑا انتظار کیا کر، میری صحیح آنے قرآن آنے سے پہلے ابار نہ کی کر، جلدی فیصلہ نہ کیا کر. لا تعجل بالقرآن، یہ فرمایا والا قد آئدنا، دیکھنا آدم نے بھی جلدی کی تھی. لا تاجر بالقرآن، قرآن کے ساتھ جلدی نہ کر، والا دیکھ آدم بھی ابالا دیکھی آئی، آدم نے بھی جلدی کی تھی، ربط لگیا. اور دوسرا ربط موسا کی طرح مسئلہ پہنچانا ہے بہادری کے ساتھ، کہ آدم کی طرح بھولنا نہیں. بلا قد آئسنا الى آدم، ہم نے آسیا آدم سے پہلے فنسیا، بھول گئے بے احتیاطی کی، فنسیا فلم نجد لہ عظما، کے دو معنی ہیں، اور نہیں پایا ہم نے حضرت آدم کی پختگی، اپنے اس جگہ پہ پکے نہیں رہے، نسیا بھول گئے پکے نہیں رہے. اور دوسرا معنی عظما کا، دل اچھا عظما کا معنی ہے، کیا مطلب لم نجد لہ عظما، اقتل القلب علی امساح الامر، اقتل القلب علی امساح الامر، کیا مطلب حضرت آدم نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا، بھول گئے. او بزرگو، اقتل القلب علی امساح الامر، یعنی یہ کام کو دل کے ارادے سے کرنا، میں نسیا آدم بھول گیا، جان بھول کر کے غلطی نہیں کی، بھول کر کی ہے، اگر سمجھ لیا جائے. ہاں دوسرا پختہ نہیں پایا دونوں، اس کلنا للملائکہ دے تفصیل کتا، پہلے اجمال تھا، جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو واسطے آدم کے، فسا جادو الا ابلیس، سجدہ کیا ان سب نے مگر حضرت صاحب ابا انکار کیا. فقلنا یا آدم، ہم نے کہا ہے آدم، اتنا ہاتھا اتم اللہ کا، یہ دشمن ہے تیرا اور تیری بیوی کا، نکال نہ دے تم کو جنت سے سب کا شوقا، کہ تم مشقت سے پڑ جائے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا من الجنت فتشقا، سمجھ آ رہی ہے نا، تدریب میں نہ پڑ جائے. ان لگا اللہ اجوا پیا جو ترغیب ہے, بے شک راستے تیرے یہ بات ہوگی جنت میں رہنے کی صورت میں, لیکن نہ بھوکا ہوگا تو اس جنت میں, بلا تارا اور نہ ننگا ہوگا, پاننا کلام اور یہ کہ نہ تو یہ بھوک یہ پیاس محسوس کرے گا اس میں اور نہ دھوپ کھائے گا. وسوسہ رہی شیطان, بس وسوسہ ڈالا طرف اس کے شیطان نے, کالا اجری ہے وسوسہ, شیطان نے فرمایا یا آدمو, ہاں سمجھ آئیے کہ نہیں, شیطان نے کہا اے آدم ہر اصل لوگ تو بھی کر رہا تھا نا, اس لیے میں نے فرمایا کلام کا. اب دیکھو مناظر طے کرا رہا ہے شیطان, مناظر طے کرا رہا ہے, دیکھو بےمان کی بات. کالا کہا اس نے اے آدم ہر اصل لوگ ہے شوق دلانا, کیا میں دل دلالت نہ کروں, الا شجرا دل کل دے اے خوبیا, الا شجرا دل کل دے, اللہ نے فرمایا تھا نا لا تقربا آدے جتنے راستے پر لگیں الخل شجرا کے ساتھ چپر, یہی کام ہوتا ہے بیٹی کا, وہ بھی ساتھ چپر لگاتا ہے, ادھر کلو بھی ذات دلالا ہے ادھر سے ہسا ہے شجرا دل خل, معلوم ہوتا ہے کہ اصل شیطان کی یہ کاری ہے, ادھر بدل کے ادھر ہسانا, ادھر شجرا اللہ نے منع کیا لا تقربا جتنے تھوڑی جی کے کر رہے ہیں الکل, ایسی بادشاہی جو پرانی نہ ہو ہمیشہ رہ جائے, اکالا منہا حضرت آدم اور اما ہوا دونوں نے کھایا اس سے, بدت نہ ہوگا بس زہر ہو گئے, ہنستے ان کے نگیز ان کے بستا بیٹا تو آ تو ہوگا, نگیز ان کے بستا بیٹا اور شروع ہوئے یس سے پانی چپکاتے تھے علیہما ہیں اپنے گرم گاؤں پر, نفرا کل جنا جنت سے پتوں سے, آسا آدم ربا ہوں اور آسا آدم ربا ہوں اور چھوڑ بیٹھا آدم, چھوڑ بیٹھا آدم اپنے رب کا حکم, بھگوا بس غلطی میں کر دیا بگوا گمانا اللہ ان مطلوب ہی مطلوب چھوڑ بیٹھا, اللہ بھی ہو بل کلو تو ان رشتے, وہ جو چاہتا تھا کل کے لا جبلا والا خلود اس خلود اور فکر سے رہ گیا آدم, تم مجھتا ہو, یہ گوا کمانا دکھرا والا نہیں ہے, گوا کمانا فکر سے رہ گیا, مقصد کیا تھا کل کے لا جبلا ہمیشہ جنت میں رہ جاؤں گا, پھر میں اپنے مقصود کو قرب تھا اس مقصود سے بھٹک گیا, تحصیل مقصود میں رہ گیا, پھر اللہ نے سنا آدم کو فتاب علی رجوع کیا اس پر وحدا اور ہدایت دی, ہدایت کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا, فرمایا پترو دونوں جمیعن بعض حکم لباس بعض بعض کے دشمن ہوں گے, اما جاتے جنا تم, اب اگر اس گھر میں آنا ہے جس گھر کے لیے میں خود جرنیلی سڑک دے دوں گا, اما جاتے جنا تم کیا آئے تمہارے پاس منی ہدا میری طرف سے ہدا, جنت سے اب جا رہے ہو اب جنت مڑنے کے لیے ٹکٹ ساتھ لانا ہوگا, ساتھ کیا لانا ہوگا, ٹکٹ کسی مولوی کا نہیں چلے گا, کسی پیر کا نہیں چلے گا, وہ ٹکٹ کیا ہوگا میری مہر والا ٹکٹ ہوگا, یا مندی ہوگا خود دے دوں گا میری ہدایت, وہ اس کے پیچھے پمن پمن تبا جو اس کے پیروی کی جس نے ہدا جا, اس ہدا جا میں المحد شریف بھی ہے, خیال کرتے ہو اس ہدا جا میں مولویوں اور پیروں کی کتابیں بھی ہیں, اس ہدا جا میں یہ فضائل اعمال بھی ہے اور یہ سارے نصاب کتابیں, یہ ہدا جا میری ہدایت اور چار رحمت آنند صرف یہ قرآن حسن لناس, یہ آخری ہدایت ہے اور ہدا جا بلا جلو بلا سبحان اللہ, اللہ فرماتے ہیں جو میرے قرآن کے پیچھے لگا دو گارنٹیاں, وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا لاجس کا بدبخت بھی نہیں ہوگا, سارے مولوی تمہیں کہیں گمراہ ہیں، قرآن مفتی فتوا دے رہا ہے، لا یضل ولا یشقا، قرآن کا تابے دار گمراہ نہیں ہوگا، اور قرآنی متبع وہ جو گمراہ کہے گا وہ خود صدیق ہوگا، ولا یشقا، اور ولا یشقا اوقا بھی نہ ہوگی، لا یشقا کا کیا مانا؟ مشقت میں بھی نہیں پڑے گا، کیا مطلب؟ لا یشقا، پوچھنا ذرا گمراہوں سے، کتابیں پڑھ پڑھ کے داریاں نبیاں کے مطلب ہم نے سمجھ لیا، جو قرآن کے قریب آئے گا آسانی سے مطلب سمجھ جائے گا، بلا یشقا، یا آخرت میں مشقت نہیں پڑے گا، مشقت میں نہیں پڑے گا، وہ جو حدیث میں آتا ہے من قال بھی صدا کا اور من حکم بھی حادالا، اور وہ ساری حدیث کو آ گئی، بلا یضلو بلا یشقا، ومن حارت عن ذکری، اور جو کوئی منہ پھیرے گا میرے قرآن سے، ذکری کا معنی ہوتا لکھا ہے قرآن سے، فإن له معیشتا ضنکا، سے ہوگی بات سے اس کے معیشتا گزران، تن کا تنگ گزران ہوگی، مال کیسے ہوں گے بھی صحیح، دل مطمئن نہیں ہوگا، اللہ کے ذکر اللہ تسمعن القلوب، قرآن یہ بھی کتاب ہے جس سے دل مطمئن ہوتا ہے، کسی کتاب سے دل مطمئن نہیں ہوتا، قیامت آما، اور جمع کریں گے ہم اسے قیامت والے دن اندھا کر کے، کال عرب سے عرض کرے گا تعجب سے، اے میرے پروردگار، لما حشرتنی آما، کیوں کیا تو نے مجھے اندھا، کیوں اٹھایا مجھے اندھا، وقد کنت بصیرا، اچھا بلا میں دیکھتا پالتا تھا، دنیا کے اندر تو دیکھتا تھا، کالا، اللہ فرمائیں گے کذالک، اسی طرح عطت کا آیاتنا، آئی تھی تیرے پاس آیاتنا، میرے قرآن کی ایتیں، فنسی کہا، تو نے اس کے ترک کہا، تو نے اس کو بالکل چھوڑ رکھا تھا، مولوی کی کتاب ہو گیا خوش ہو گئے، میں میرے قرآن کی ایتوں کو چھوڑ دیا، یہ حافظے سے لکھیا نہیں بلا، تو کہتے ہیں حافظ جو بلا دے وہ اس کو اس میں داخل ہے، وہ نہیں ہے، نسیتا کا مانا ہے ترکتا، تو نے قرآن کو مانا نہیں ہے، ایمان نہیں لایا، فَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُرْسَى، آج بھی تجھے بلا دیا جائے گا، کچھ خیال نہیں کیا جائے گا، فَقَذَلِكَ نَجْمِ، اسی طرح بدلہ دیتے ہم جو اسرفا، بمانا اشرکا، جو مشرق ہو، فلم شؤمن، سے مشرق ہوتا کون ہے، فلم شؤمن بآیات ربہ، جو نہ ایمان رکھتا ہو اپنے رب کی آیات کے ساتھ، فلا عذاب عذاب الآخرہ، البتہ عذاب آخرت کا شرط ہو، تو سخت ہے اب کا، اور بڑا دیر کا ہے، کیا نہیں آیا نہیں، بس نہیں ان کے لیے سبب ہدایت، یہ بات کے کم حالت نہ، ہم نے کسی حالات کی ہیں پہلے ان سے قرون جماعتیں جو چلتی تھی، چلتے ہیں یہ پکا والے ہی مساجے میں ہیں، ان کی تباہ شدگان بستیوں میں، اتنا پی ڈالے کا اس نے اس مزدور میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن سمجھیں گے وہ عقلوں والے، فلولا کلمت سبا شبو عذاب کیوں نہیں آتا، فرمایا وہ فقط مقرر ہے، اگر نہ ہوتی ایک بات سب کر چکی تیرے رب کی طرف سے، لکان الزاما، تو ہو جاتا لکان العذاب نظام، عذاب ان کو چمک چکا ہوتا، چمک چکا ہوتا، فاجل مسما، اور وقت مقرر ہے، وہ نہ ہوتا تو فاصبر علی ما یقولون، اصول اول صبر کر میرا پیغمبر، اوپر اس کے جو کہتے ہیں، تو سب سے بحمد ربے کا، اور پاکیاں بیان کر، متلبے ہونے والا تاریخ اپنے پروردگار کے، قبلہ طلوع الشمس سے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، مثلا نماز فجر، وقبلہ غروبہا، اور غروب شمس سے پہلے، اور کچھ گھڑیاں رات کی، مثلا مغرب و عشاء، سب سے دسویں بیان کرتا رہے، اور کناروں دنوں اطراف النہار، دن کے کناروں پر لعلہ کا قرضہ، شاید کہ تو راضی ہو جائے، اس امید کے ساتھ اتنا ثواب دوں گا کہ راضی ہو جائے، بس آ گیا، فرمایا نہ لمبا کرنا اپنی آنکھوں کو، ترا پوچھے جو نبی دی ہمیں ساتھ پوچھے ازواج منہم ازواج کئی قسم کے کافروں کو فرمایا میرا پیغمبر کافروں کے معلوم عطا کی طرف دیکھنا نہیں ہے سارا کل حیات دنیا رونق دنیا کی زندگی کی تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں رزق کو رکھنے کا اور روزی تیرے رنگ کی بہت بہتر ہے بعد کا وامر اہلک بالصلاۃ اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا وصبر علیہا ویکھی کر خود دی لا نسالو کرشتا ہم نہیں مانگتے رزق رزق کا سوال نہیں کرتے نہ تو نسخو کا ہم تجھے رزق دیں گے اور آج کے بعد احباب سے ٹکوا کے اور کہا انہوں نے ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتا بے آیا دل پر میں کی موجودہ پھر ربی ہی اپنے رب کی طرف سے ابا نم کیا نہیں آئی ان کے پاس واضح دلیل باپ تو پھر بھولا پہلے صوفوں صحیفوں میں بلو انا اگر ہم ان کو ہلاک کرتے عذاب من قبل ہی جس سے پہلے یعنی سے پہلے ان کو عذاب دیتے قرآن سے پہلے من قبل ہی قرآن کے نزول سے پہلے لقالو کہتے یہ ربنا ہے ہمارے پروردگار کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول ہے کوئی رسول کہ ہم اتباع کرتے تیری آیات کی پہلے سے کہ ہم دلیل ہوتے اور رسوا قل فرما دیجیے ان لوگوں طرف بے سن ہر انتظار کرنے والا ترقا تو کل لوگ طرف بے سن ہر ایک انتظار کرنے والا ہے تم بھی انتظار کرو فسالمونا من اصحاب الصراط وہاں دے سدا پتہ چل جائے گا سیدھا رستہ کس کا ہے اور غلط رستہ کس کا ہے خالص کی زمین ہے شہر 2 لاکھ روپے دے کر ہوتا ہے یہ بھائی کاغذ نہیں ہے مہربانی ہے